Kleinere hits van ABBA aan het begin van een nieuwe aflevering van de late avond op maandagavond. Wel gezellig. Hasta mañana. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goeie avond aan het einde van de eerste werkdag van een nieuwe week. Late avond uitzendingen. Tot en met vrijdag zijn we overal te horen in de provincie Zuid-Holland. Dus even kijken wat we gaan doen deze avond. We gaan heel veel lekkere muziek voor je draaien. Dus dat zit wel goed, denk ik. En we hebben ook een paar interessante onderwerpen. En we zijn ook trots vandaag. Hoe dat zit, dat hoor je zo. Jonka die lanceerde een blog over Happy Earth Kitchen. Koken? Nou, met smaak. Hoe dat zit, dat hoor je zo meteen. Verder hebben we het over kwetsbare ouderen. En over transmurale zorgbrug. Wat het is, dat hoor je straks hier in de late avond. Maar we zijn heel trots op onze nieuwe columniste Marjoleine van Aperen uit Vlaardingen. Zij is stadsdichteres tot en met 2018 of 2019. Ja, 2 jaar lang. En zij komt hier iedere week, als het een beetje mee zit, een column inspreken. En ja, ben benieuwd hoe dat gaat lopen. Het zijn leuke columns, gezellig om naar te luisteren en over alledaagse zaken. Je hoort het zo meteen hier allemaal in jouw late avond. Feel. In heel Zuid-Holland, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Ik had nog nooit van deze dame gehoord. Jessie Ware. Say You Love Me. Maar Anja Verhaalst zette deze op de lijst van vandaag, de playlist. Vandaar dus. Verder hoorde je iets moois van Sister Sledge. Een van de dames is overleden afgelopen week, helaas. Je hoorde ze met een kleine hit van ze, Happy Feeling. Getriggerd door darmproblemen, allergieën, vage klachten en zorgen over klimaatverandering, verdiepte Jorsa zich een aantal jaren geleden in de wereld van voedsel en gezondheid. Ze switchte van een vegetarisch dieet naar een volledig plantaardig dieet en overwon haar klachten, kreeg er energie bij en rende 2 marathons binnen een half jaar op puur plant power. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten met een foodblogger, dat is Jondja Eusbielke. Zij is al een tijdje actief op het internet. Kun je vertellen hoe je foodblogger wordt? Goeie vraag, ja. Ik denk dat het begint met heel veel liefde voor eten en voor eten maken en met voedsel bezig zijn. Het is bij mij echt vanuit een passie ontstaan. Ik was altijd bezig in de keuken. Ik maakte dingetjes en op een gegeven moment maak je daar eens een keer een foto van omdat het er zo mooi uitziet. Je verdiept je in de verhalen achter voedsel. Waar komt het vandaan? Hoe wordt het geproduceerd? Welk effect heeft het op je lichaam, maar ook op het klimaat? En zodoende vergaar je eigenlijk heel erg veel informatie, kennis, beeldmateriaal. En denk je, daar wil ik wel een platform voor creëren om dat met meerdere mensen te delen. En op die manier begin je een blog. Ja, en wat waren de reacties in eerste instantie op jouw blog? Want dan ben je nog heel onbekend. Hoe krijg je volgers? Ja, ik denk content. Ik denk dat als je mooie content hebt, dat het er goed uitziet. Dat je recepten mooi zijn. Dat je het op een mooie manier kunt overbrengen. Dat trekt gewoon mensen aan. Authenticiteit is daarin belangrijk. Dat je echt je eigen weg daarin vindt. Je eigen stem. En op die manier bereik je. En gelukkig hebben we social media, waardoor we toch mensen ook niet alleen in Nederland, maar daarbuiten ook kunnen aantrekken. Ook zelf kunnen volgen, ons kunnen laten inspireren en andersom een inspiratie kunnen zijn voor anderen. Nou ben je op een gegeven moment de weg van het veganisme ingegaan. Ik neem aan dat je eerst vegetariër bent geworden en toen veganist. Kun je het verschil uitleggen? Want veel mensen weten dat niet. Ja, als vegetariër eet je eigenlijk helemaal geen dode dieren, laat ik maar zo zeggen. Dus geen producten waarbij een dier gedood zou moeten worden. Dat is dus vlees en dat kan ook leer zijn. Sommige mensen maken daar nog wel leggen daar nog wel een grens. Maar daar gaat in principe ook een dier dood aan. En bij het veganisme gebruik je helemaal geen dierlijke producten. Dus dan zie je ook af van zuivel en eieren bijvoorbeeld. Geen kaas, geen melk, geen eieren. Melk. Ja, klopt. Dan blijft er, dan zeggen veel mensen, ja, wat moet je dan in vredesnaam eten? Want Precies. Dan blijft er weinig over. Ik neem aan dat je daar ideeën over hebt. Ja, ik heb dat wel eens gehoord. Ja, wat eet je dan wel? En dan denk ik eigenlijk, wat eet ik dan niet? Behalve dan dierlijke producten. Ik eet echt heel gevarieerd, heel divers. Ik denk dat we ook een beetje ons blind gaan zijn staren op wat we nou kunnen eten. Hè. De meeste mensen die wel al die producten eten, eten nog steeds misschien 5-6 keer per week ongeveer hetzelfde met een beetje een twist. Je kan echt heel erg veel met peulvruchten, met granen, met groenten, met fruit, met zaden, noten. Er is echt heel erg veel mogelijk. Het mooie is dat het altijd verse producten zijn. Het zijn altijd natuurlijke producten. En het is daardoor ook heel simpel. Met een aardappel kun je al zoveel. En je bent eigenlijk af van alle pakjes en zakjes. Want daar zitten vaak dierlijke producten in. Hè? En dan ben je ook eigenlijk af van alle toegevoegde dingen die je eigenlijk niet in eten horen. Maar erin zitten om ze goed te conserveren en lang goed te houden. En dergelijke. Dus ik eet in principe niet alleen plantaardig, maar ook helemaal onbewerkt. Dus dat betekent dus als het uit een fabriek komt, dan is het vaak al, heeft het al een proces doorgemaakt. Is dat lastig? Want je wordt wel expert in etiketten lezen dan, denk ik. Ja, precies. Het is aan de ene kant lastig als je nog steeds de pakjes en zakjes zou willen gebruiken. Dan moet je echt alles gaan lezen. En aan de andere kant is het makkelijk, omdat het heel dicht bij de natuur is. Dus je weet op een gegeven moment vanzelf, komt het uit de grond, groeit het aan een boom, dan is het gewoon goed. Als het niet door een fabriek hoeft te gaan, dan is het meestal een vers product. Dus dat maakt het leven ook wel weer heel erg simpel. Goed, even terug naar je blog. Je bent al een tijd bezig met de blog. Waar kunnen mensen je blog vinden? Wat moeten ze intypen? Dat is happyearthkitchen.com. Oftewel blije aarde. En er staat ook wat over jezelf en er staan vooral ook een hoop recepten en er staan inderdaad recepten, blogs. Dus niet alleen maar food, maar ook wat voor effect dat op klimaat en dat soort verhalen staan er ook bij. Maar voornamelijk zijn het recepten en dan kunnen mensen gewoon nalezen en kunnen ze zelf thuis ook dingen namaken. Happy Earth Kitchen van Jonja Eutsbieltje. Ik dank je heel hartelijk. Dank je wel. De larmes en plus. puis de dépit en défiance. On apprend à se résigner. Viennent les heures sombres où tout peut enfin s'allumer, où quand les vies ne sont plus qu'ombres, restent nos rêves inventés. Il me dit que je suis belle. Nieuwsgierig naar het regionale nieuws? In één oogopslag vind je het allemaal bij elkaar op www.delateavond.nl. I love you because you understand it. Every single thing I try to do. You're always there to lend the help.

Monique Lehmann. Ja, lekker. Samen met niemand minder dan Coco Zou. In Cool, met drie O's, hè? Niet te vergeten. Hier in jouw late avond. Tijd voor de eerste column van Marjoleine van Aperezij, stadsdichter van Vlaardingen. Het gaat over spaarlampen, maar ook over havermout. Dit is De Avondpassage. Een column van Marjoleine van Aperen. Nou, hij doet het hoor. De 5 minuten douchetimer. Wel 4 keer achter elkaar. Ik weet, het is niet goed voor het milieu, de portemonnee, en ik zal zeker vroegtijdig uitgedroogd en verschrompeld zijn. Maar ik vind het zo heerlijk. Het zorgt ervoor dat ik 's ochtends vroeg, in plaats van in 2 uur, in 1 uur weer enigszins weet waarvoor ik hier op aarde ben. En het laat mijn bloed zo lekker doorstromen. Het scheelt zo weer 2 lagen kleding. Elke ochtend, na 20 minuten 40 graden op mijn lijf, zijn mijn benen weer soepel genoeg om ze in mijn bloedtoevoer afknellende skinny te hijsen. Met een klein schuldgevoel, dat wel. Ik, als commandant van de plasticpolitie, die tot vervelens toe mensen aanspreekt op het gebruik van plastic tassen en op de markt gekochte sinaasappels die toch in een plastic zak terechtkwamen, demonstratief in mijn eigen biokartoenen tas overgooi. Ik, die al jaren havermout eet, lang voordat het officieel werd uitgeroepen tot superfoods en de Quaker als een exclusieve uitvinding werd gepresenteerd en in alle handen vernieuwde recepturen op de markt kwam. Was het eerst voor linksgedraaide bleke macrobioten, nu ben je helemaal de bom als je het eet. Heb je het al gehoord? Havermout. Je kunt het in je yoghurt doen, mengen met gedroogde vers fruit, noten, zelfs met honing of misschien eens een keertje met wat suiker. Ongelooflijk. En jawel, het is nog super gezond ook. Verlaagt het cholesterol, is goed voor het immuunsysteem en werkt tegen diabetes, vetzucht, depressie en nervositeit. Amazing. Energie voor lichaam en geest. Kunnen we elders weer wat besparen? Middels speciale gloeilampen bijvoorbeeld. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Onze landsregeerders menen dat wij burgers te veel energie gebruiken. Vandaar die noodzaak tot havermout natuurlijk. Het dreigt een brandstoftekort, dus gaat het licht uit voor onze vertrouwde gloeilamp en er zijn de snelwegen niet of karig verlicht, opdat wij de industrie beter kunnen zien. Thuis tasten we in het donker. In ieder geval de eerste 360 seconden nadat de spaarlamp is aangedaan. Voordat die op volle sterkte brandt, heb ik op de tast al gedaan wat ik wilde. Dus laat ik hem tegenwoordig gewoon continu branden en eet ondertussen mijn havermout nadat ik heerlijk lang gedoucht heb om me op te warmen voor een duurzame en vitale dag. Met mijn energiehuishouding zit het wel goed. Passionele nachten in het heetst van de strijd, die tedere momenten die iedereen ons benijdt. We staan nu voor een tweesprong en we weten niet waarheen. Ach, zouden we niet beter blind zijn voor de wereld om ons heen? Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg. De zonde van de tijd, maar wisten wij toen veel. En nog, we waren net 18 en we hadden nog niet veel gezien. We deden alles samen, nooit kon het echt kapot. Ja, in al onze dromen stak de sleutel op het slot. Want ik wil jouw schouder om op te huilen, jouw huis om in te schuilen. Maar alles wat ik wil lijkt zo ver weg, zo ver weg van mij. Ja, alles wat ik wil lijkt zo ver weg.

einde van een hele lange, vochtige dag. Zo meteen gaan we het hebben over de kwetsbare ouderen. Dat hoor je zo meteen, na Ilse de Lange. Ilse de Lange, You Are The Dream. Het zal maar over je gezongen worden. Geweldig toch, hè? We gaan het hebben over kwetsbare ouderen en transmurale zorgbruggen. Wat is dat nu weer? Om de terugkeer naar huis beter te laten verlopen en de nazorg thuis systematischer te organiseren, zetten chirurgische afdelingen van Maastad Ziekenhuis sinds 1 februari de transmurale zorgbrug in. Hierbij ontmoeten kwetsbare ouderen al tijdens hun ziekenhuisopname de wijkverpleegkundige die hen thuis gaat begeleiden. De eerste ervaringen van het Maastad Ziekenhuis zijn zeer positief. Je hoort meer in een gesprek met Mariska de Vries. Ik ga praten over zorg aan kwetsbare ouderen en over de transmurale zorgbrug. Dat ga ik doen met Angela Seltenreijgen en Tineke van Eck. Zij zijn beide van de afdeling chirurgie in het Maastad Ziekenhuis. Welkom. Dank je. Het Maastad Ziekenhuis gaat extra aandacht besteden aan de overdracht van het ziekenhuis naar huis van kwetsbare ouderen. Hoe gaan ze dat doen, Tineke? Nou, we zien patiënten die bij ons het ziekenhuis inkomen van kwetsbare ouderen, de 70-jarige ouderen, die zonder zorg het ziekenhuis inkomen, wat betekent zonder thuiszorg vanuit huis, maar ook zonder zorg het ziekenhuis weer uitgaan, omdat ze dat op dat moment niet nodig hebben. Die patiënten vallen eigenlijk een beetje tussen wal en schip. Dat zijn niet de patiënten die naar een verzorgingsinstelling gaan of naar een verpleeghuisinstelling gaan, maar eigenlijk zo weer naar huis gaan met een zakje medicijnen en een overdracht voor de huisarts. En dat is het. En we hebben eigenlijk gezien dat die patiënten onzeker zijn. Het niet meer zo goed weten van welke medicijnen moest ik nou ook alweer slikken en wat mag ik nou precies. Nou, en die patiënten willen we extra zorg geven om ze dus niet tussen wal en schip te laten vallen. Vandaar de zorgbrug, de brug tussen het ziekenhuis en het thuis. Ja. Angela, hoe gaat dat in zijn werk? Wat ga je nu precies doen om dit te realiseren? We gaan allereerst, wanneer zij opgenomen worden op de afdeling, gaan wij een screening doen op het gebied van kwetsbaarheid. Als blijkt dat zij een verhoogd risico hebben op functieverlies. Dan vragen we de geriater in consult. En de geriater gaat de patiënt in kaart brengen. Dus die gaat vragen naar de kwaliteit van leven. Die gaat vragen, kunt u nog zelfstandig boodschappen doen? Heeft u hulp nodig bij het lopen? Dus maakt u gebruik van een rollator? Of zo wordt de patiënt echt volledig in kaart gebracht. Ook met informatie van familie. Aan de hand daarvan maken wij een behandelplan. Wat wij volgen in het ziekenhuis. Maar dat behandelplan gaan wij ook overdragen aan een wijkverpleegkundige. Die wijkverpleegkundige gaan wij dan uitnodigen. En dat is in eerste instantie de thuiszorgorganisatie waar de voorkeur van de patiënt naar uitgaat. Als zij werkzaam zijn in de regio waar de patiënt woont. Die nodigen we dan uit in het ziekenhuis. En die komt bij de patiënt. Daar vragen we ook de mantelzorger indien mogelijk bij. Zodat die ook de warme overdracht, zoals we het noemen, bij kunnen wonen. En in die warme overdracht, daar staat het medicatieoverzicht staat daarin. Er staat een wat voor dieet de patiënt heeft, staat erin. Wondzorg, hoe iemand zich wast en aankleedt. Eigenlijk alle belangrijke dingen die wij in het ziekenhuis doen, die dragen we over aan de wijkverpleegkundige. Is dat een pilotproject of wordt dat gewoon constant voortgezet? Ja, het wordt zeker wel constant voortgezet. We zijn natuurlijk ook net mee gestart, ook dit jaar. Het zijn twee belangrijke projecten gestart, waarvan deze er één is. En wij gaan hier zeker mee door. Maar we zijn net gestart, dus we zijn erg benieuwd naar de resultaten. Weet je, en dat kan pas na een hele tijd. Ja, hoe hebben de thuiszorgorganisaties hierop gereageerd? Want die moeten natuurlijk meer doen. Die moeten ook naar het ziekenhuis komen. Ja, maar toch zijn ze heel positief. Want hun merken zien natuurlijk ook wel, als je die mensen vanaf het begin goed begeleidt, voorkom je problemen. Ja, dan vallen ze misschien thuis en dan heb je nog grotere problemen. En je hebt ze in het vizier, dus je kan heel kort schakelen. Zeker naar 48 uur van, nou, ik zie toch dat de medicijnen niet duidelijk zijn. Nou, ik doe het gelijk oplossen. In plaats van dat mensen 2 weken hun medicijn niet innemen en met een complicatie terugkomen in het ziekenhuis. Precies. Dus je ondervangt heel veel problemen. Je moet meer moeite doen ervoor, maar je voorkomt dat er ergere dingen gebeuren, inderdaad. En ja, ze moeten veel meer doen. Hè. Ze moeten naar het ziekenhuis komen, dat is een hele uitdaging. Maar ook bij de thuiszorginstanties is hier extra geld voor vrijgemaakt binnen de organisaties om dit project te starten. Heel mooi. Ja, heel zeker. Mooi. Zijn er nog meer dingen dat jullie zeggen van, nou, we zien nog meer problemen bij de ouderen op onze afdeling waar wat aan gedaan zou moeten worden als er geld voor is? En als er personeel van is, zijn er nog meer dingen? Kunnen jullie nog wat aangeven? Nou ja, de kwetsbaarheid rondom de ouderen, dat is natuurlijk waar we nu mee bezig zijn. En dat is wat we zien. Mensen die ouder en zieker binnenkomen, de zorg wordt daar zwaarder door voor de verpleegkundigen. Maar we hebben genoeg personeel om dat op te vangen in het Maastricht ziekenhuis, gelukkig. En kunnen zeker mee aan de slag. Nou, dit is een belangrijk project, de zorgbrug. Dus we zijn erg in afwachting van de resultaten daarvan. Oké, we blijven het volgen. Ik dank jullie hartelijk voor de toelichting. Angela Seltenrijg en Tineke van Eck van de afdeling chirurgie van het Maastad ziekenhuis. Bedankt. Graag gedaan. Dag. Remember, people alone may take me along. Let's not be people alone. I'm on your mind, so please don't leave me behind. Randy Crawford, People Alone. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond op maandagavond. Na deze vochtige dag. Morgen is het wat droger. Wel wat kouder. De komende dagen trouwens toch best wel fris. Een graad of 7, 8, 9 in de regio. Dus. Maar wel wat minder nat. Goed, ik ga er weer van tussen. Het is mooi geweest voor vanavond. Ik heb nog één prachtig nummer voor je. Alan Parsons met zijn project en Old and Wise. Ik wens je nog een mooie nacht. Ga je slapen, zometeen welterusten. Prachtige dromen. En ga je werken en blijf je werken. Kan ook natuurlijk. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond dus weer een aflevering van De Late Avond. Kijk op onze website www.delateavond.nl waar je ons allemaal kunt ontvangen. www.delateavond.nl. Maar je zou ook ons kunnen liken op Facebook. Dat is ook interessant. Want dan word je iedere dag op de hoogte gehouden van wat er allemaal in de show te beluisteren valt. En ook daar is het adres De Late Avond. Wat mij betreft tot morgenavond 11 uur ben ik hier en ik hoop jij daar. When they ask.